نصارا میں، یہودیوں کے سلسلے میں تو موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن روزے کے رکھنے کا ذکر ہے، 40 دن۔ نصارا کا تغیر یہ تھا کہ ان پر بھی 1 مہینے کے روزے فرض تھے۔ ہوا یہ کہ ان کا کوئی بادشاہ، عبرانی شریف میں ایسا آتا ہے روایت، بیمار ہو گیا، اس نے کہا کہ گرمی کے روزے تو رکھے نہیں جاتے، تو لہذا ہم بجائے 30 کے 40 روزے رکھیں، اگر ہمیں تندرستی نصیب ہوگی۔ اور پھر بجائے 30 کے 40 ہو گئے، پھر آگے کوئی اور عیسائیوں کا بادشاہ بیمار ہوا، اس نے کہا کہ اگر مجھے تندرستی مل گئی تو ہم 7 روزے اور رکھیں گے، 47 روزے۔ اور پھر آگے ایسا ہوا کہ عیسائیوں نے یہ کہا کہ پھر یہ 3 کو کیا کم کرنے چاہیے، پورے 50 کر دینے چاہیے، اور بجائے اس کے کہ گرمی کے موسم میں رکھے جائیں، موسم بہار میں روزے رکھیں۔ جی، موسم بہار میں روزے رکھتے ہیں بجائے 1 مہینے کے 50 دن کے روزے، عیسائیوں کے ہیں یہ، انہوں نے اپنی مرضی سے تغیر تبدل کیا۔ مولانا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون میں اشارہ بھی ہے تم تغیر تبدل نہ کرنا، جس طرح اللہ نے مقرر فرمایا ہر چاند کے مہینے کے حساب سے جس وقت بھی رمضان آئے روزہ رکھو، چنانچہ سال کے ہر مہینے میں، ہر موسم میں روزہ آتا ہے، سردی کے روزے بھی رکھتے ہیں، گرمی کے روزے، انسان کی ابتلاء اور آزمائش اسی میں ہے، ہر موسم کے لحاظ سے۔ تو فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، مقصد روزے سے یہی ہے، یہ تو نہیں ہے کسی کو مال فاقے میں ڈالا جائے، بولے کہ متقی انسان بن جائے، نفس تابع ہو جائے، رام ہو جائے، اور شریعت کے احکام آسان ہو جائیں ان کی تعمیر۔ البتہ یہ چند دن ہیں، 360 دن میں صرف 29 یا 30 دن ہیں، پھر بھی رعایت ہے۔ فمن کانا منکم مریضن، جو بیمار ہو اس کو رعایت حاصل ہے ان دنوں میں، بیماری میں روزہ نہ رکھے۔ بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے کہ جس میں آدمی مجبور ہو، اب معمولی نزلہ زکام ہو گیا تو وہ، یا معمولی کوئی ایسی بیماری ہو وہ بھی نہیں، بخار ہے یا اور ایسی بیماری سخت ہے جس کی وجہ سے اگر روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا تکلیف ہوگی، اس میں انسان کو رعایت حاصل ہے کہ نہ رکھے وہ روزہ ان دنوں میں۔ یا مسافر ہو آدمی، سفر میں اب کوئی پابندی نہیں ہے، آسانی والا ہے یا دشواری والا ہے، ہر مسافر کو اجازت ہے، ہوائی جہاز پر جانے والے کو بھی اجازت ہے کہ نہ رکھے روزہ، اگر اس کے جی نہیں چاہتا رکھے تو بہتر ہے، نہیں رکھتا تو کوئی بات پرس نہیں ہے، جب اقامت کی حالت آئے گی تو پھر بعد میں اس پر رکھنے ضروری ہوں۔ فعدت میں نہ یامن و خط، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی پڑے گی، نصاب تو پورا ہی کرنا ہے، کورس پورا کرنا ضروری ہے، یہ نصاب ہے 1 مہینے کا۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسا طلبا اگر امتحان دیتے وقت کسی پرچے میں رہ جائیں تو سپلیمنٹری لگانا پڑتا ہے، زمینے کا امتحان دینا پڑتا، جب تک امتحان نہ دے ڈپلوما نہیں ملتا، تقوی کی سند نہیں ملے گی جب تک گنتی پوری نہیں کرے، 1 مہینے کی گنتی پوری کرنی۔ سفر میں نہیں رکھتا تو کوئی بات پرس نہیں، بیماری میں نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات پرس نہیں، بعد میں جب تندرست ہو جائے گا، ایک مقیم ہو جائے گا تو یہ پورا کرنا پڑے گا، تب اس کو تقوی کی سند ملے گی، ڈپلوما اور ڈگری تب ملے گی تقوی کی، متقی ہونے کی، یہ گنتی پوری کرے گا۔ عدت میں نہ یامن ہوتا۔ اور واللذین یطیقونہ، اس کی تفصیل 2 طریقے سے کرتے ہیں مفسرین کرام۔ ابتدا میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں ابتدا میں جب روزہ فرض ہوا تو عام لوگوں کو عادت نہیں تھی روزہ رکھنے کی، تو 1 سال 2 سال تک رعایت مل گئی کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا وہ فدیہ دے گا، 1 مسکین کا طعام فدیہ دے گا۔ تو ایک سال دو سال تک ایسا کرتے رہے. پھر اگلی آیتیں جو بعد میں آئی ہیں, ضروری قرار دیا گیا کہ جو مسافر نہ ہو اور بیمار نہ ہو روزہ رکھنا ضروری ہے. ابتدا میں رعایت کی تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں, ایک دم اگر نہیں رکھ سکتا تو اچھا فدیہ دے دو, اور ساتھ ساتھ اس کے فوائد سمجھا دیے گئے. ایک تفسیر یہ ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کی طرح اور بھی بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں فرضی روزے کا فدیہ مراد نہیں ہے, اور یہاں مراد اور پہلی صورت میں یہ ہے علی الذین یطیقونہ, وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے, لا یطیقونہ لا کا لفظ محذوف ہے, ان کو ایک طعام مسکین کا فدیہ دینا چاہیے. یطیقونہ لا یطیقونہ جو طاقت نہیں رکھتے, بعض فرماتے ہیں کہ لفظ جو ہے یہ باب افعال سے اطاقہ, اس کا معنی یہی ہوتا ہے وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی, مانوس نہیں ہے, عادی نہیں ہے, وہ فدیہ دے دیں. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ طاقت جو لوگ نہیں رکھتے وہ دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں, ایک ہے بہت بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت, ضعیف شیخ فانی اور عجوزہ فانی, بہت بوڑھی عورت ہے, بہت بوڑھا مرد ہے, جو چار چھ گھنٹے بھی بغیر کھانے پینے کے گزارا نہیں کر سکتے, ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر مالدار ہیں تو فدیہ دے دیں. یا ایسی بیماری والا بیمار, جو پرانی بیماریاں ہوتی ہیں, کرانک ڈیسیزز ہوتے ہیں ایسے جن میں تندرستی کا کوئی امکان نہیں ہوتا, تو ان کے لیے رعایت ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. اور اس میں شرط یہ ہے کہ اگر ایسا آدمی بعد میں تندرست ہو جائے یا طاقتور ہو جائے تو فدیہ اس کا ثواب ملے گا, باقی وہ روزے کا بدل نہیں, پھر روزہ رکھنا پڑے گا. بیمار ایسا ہے تندرست ہو گیا بعد میں تو روزے کی قضا کرنی پڑے گی, فدیہ اس کا بدل نہیں بنے گا, اس کا ویسے اس کو ثواب مل جائے گا. تو یہ دو قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ ایسی پرانی بیماری اور سخت بیماری کسی کو لائق ہو گئی ہے, تندرستی کا امکان نہیں ہے, تو وہ فدیہ دے. یا بہت بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دے. حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی رعایت حاصل ہے, حدیث میں آتا کہ اس حالت میں روزہ نہ رکھیں, کیونکہ پیٹ میں بچہ یا جس بچے کو دودھ پلاتی ہو اس کی زندگی کا خطرہ ہوگا. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے مصنف عبدالرزاق میں کہ بعد میں یہ عورتیں قضا کریں گی, معاف نہیں ہوتا ہے, بلکہ بعد میں جس وقت بھی موقع, ایک سال ملے دوسرے سال ملے جب بھی موقع ملے وہ روزے کی قضا کریں گی. تو دوسری تفسیر کے مطابق یہ ہے وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزے رکھنے کی, ان پر فدیہ ایک مسکین کا طعام. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فدیے سے مراد صدقۃ الفطر ہے, جو مستطیع آدمی ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرے, جو روزے کا کفارہ بنتا ہے, اور بھی اس کے اندر مصلحتیں ہوتی ہیں. اس سے مراد جو ہے جو طاقت رکھتے ہیں اس طعام مسکین کو ادا کرنے کی, وہ فدیہ ہے ایک مسکین, ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلا دے یا اس کا بدل دو سیر گندم ہر روزے کے بدلے دے دے یا اس کی قیمت ادا کر دے, یہی فدیہ ہو صدقۃ الفطر میں. اگر عام اناج ہے باجرہ وغیرہ یا دوسری, تو وہ ایک سا ہوتا ہے چار سے تقریباً, اور گندم جو ہے وہ نصف سا کے برابر ہوتا ہے, دو سے تقریباً. جو شخص خوشی خاطر سے کرے گا نیکی تو اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ بہتر ہے اگر تمہارے اندر سمجھ ہے کہ اس میں بے حد و بے شمار فوائد ہیں. اصلاح نفس ہے, قانون کی پابندی ہے, اور انسان کا متقی بن جانا یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے, جس کی وجہ سے تمام احکام شریعت کی تعمیل انسانوں پر سائل ہوتی ہے, اور لا محالہ اس پر انسان کو نجات اور بلندی درجات نصیب ہونے سامان پیدا ہوتا ہے. اگر تمہارے اندر سمجھ ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان, رمضان کا مہینہ وہ جس کے اندر نازل کیا گیا ہے قرآن, خدا للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے, وبیناتن اور ہدایت کی واضح اور روشن دلیلیں ہیں, والفرقان اور فیصلہ کرنے والی بات. فمن شاہد منکم الشہر, پر جو شخص حاضر ہو جائے تم میں سے مہینے میں, فل یسم ہو پس اس کو اس کا روزہ رکھنا چاہیے. ومن کان مریضن, اور جو شخص بیمار ہو, والا سفر یا سفر پر ہو, فائدت پس گنتی پوری کرنی ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں. یرید اللہ, اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا, اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ دشواری کا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تاکہ تم پورا کرو گنتی کو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی, جیسا کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے, یا اس بات پر جس پر اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. انسان کے متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اصول بیان فرمائے. پہلا قانون قصاص کی پابندی کرنا, دوسرا ہے کہ مال کے اندر زیادتی نہ کرنا, کسی کی حق تلفی نہ کرنا, تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے اوقات کے اندر روزہ رکھنا. یہ سب احکام وہ ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کے اندر تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے. یہ حصول تقویٰ کے اسباب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر ایک مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں. یہ ایام معدودات, چند دن گنے ہوئے, 360 دنوں میں 29 یا 30 دن, اتنے روزے فرض ہیں. رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی لازمی طور پر رکھوایا گیا, بچے بھی رکھتے تھے. مگر جس وقت رمضان مبارک کا حکم نازل ہوا تو پھر عاشورے کے روزے کی فرضیت اٹھ گئی, اب فرض نہیں ہے. البتہ عاشورے کے دن کے دو روزے رکھنے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے. جا جیسا کہ عرفے کا روزہ رکھنا، یہ بھی بہت ثواب کا باعث ہے لیکن فرض نہیں ہے. ایسا یہ ایام بیس ہر مہینے میں تین روزے رکھنے، یہ مستحب ہیں اور باعث ثواب ہے. شوال کے مہینے میں چھ روزے رکھنے بھی بہت باعث اجر اور باعث ثواب ہیں، لیکن فرضیت نہیں ہے. فرضیت صرف رمضان کے روزوں کی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام معدودات چند دن گنے ہوئے، اب ان گنے ہوئے دنوں کی تشریح بیان ہو رہی ہے. وہ گنے ہوئے دن کون سے ہیں؟ وہ محدود سال کے اندر، محدود دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی تشریح یہ ہے، شہر و رمضان، رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے میں روزے رکھیں. تو گنے ہوئے دن ایک مہینہ ہے، جو کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے. یہ اور مہینے، جیسا کہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب سے ارض و سما کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے اللہ کی کتاب میں، سال کے 12 مہینے، اس میں 4 مہینے ملت ابراہیمیہ میں حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں کہ ان میں لڑائی کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، اور وہ 12 مہینے، ان میں ایک بابرکت مہینہ رمضان کا بھی، اسی بابرکت مہینے کے اندر روزے رکھنے ضروری ہیں. یہ تشریح ہوگی وہ ایام معدودات، شہر کا معنی مہینہ، جمع اس کی شہور آتی، اور رمضان رمض کا معنی ہوتا ہے تپش اور گرمی. بعض فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جب اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا مہینے کا، اس وقت وہ گرمی کے زمانے میں آیا، اس واسطے رمضان ہو گیا. شوال ہر مہینے کی، رجب معظم عزت والا، جماد الاولی اور اخرى جس میں ٹھنڈک ہو، جمد کا معنی منجمد ہونا ہوتا، شعبان شاب مختلف پراگندہ ہونا، قبائلی ردر پراگندہ ہو جاتے، ذی قعدہ قعود بیٹھنے کے معنی میں آتا ہے، ذی الحجہ جس میں حج ادا ہوتا ہے، محرم حرمت والا مہینہ، ایسا سفر خالی مہینہ. تو اسی طریقے سے ربیع بہار کا مہینہ، تو اسی طریقے سے رمضان رمض تپش والا مہینہ. اور مفسرین کرام یوں فرماتے ہیں کہ معنوی طور پر رمضان کو کے اندر تپش کا معنی، جو چیز گرم ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے، یہ پگھلنے کا اور پگھلانے کا معنی پایا جاتا ہے. تو رمضان مبارک کا مہینہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب ایک مومن اس کے اندر روزے رکھتا ہے، اس کے جسم کو تکلیف لاحق ہوتی ہے اور وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس سے گناہ پگھلتے ہیں. جیسا تپش کے اندر ایک چیز پگھل جاتی ہے، ایک گناہوں کو پگھلانے والا مہینہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے حد و بے شمار برکات رکھی ہیں رمضان کے مہینے میں. سب سے بڑی برکت جو اس مہینے کے اندر ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا. نزول کی تشریح میں مفسرین کرام مختلف باتیں بیان فرماتے ہیں. ایک بات جو مشہور ہے، عام طور پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، لوح محفوظ سے قرآن کریم کو نقل کر کے بیت المامور میں رکھا گیا، یا بیت العزت کے اندر جو آسمانی دنیا پر، پہلے آسمان لوح محفوظ سے اتار کر وہاں، یہ اتارنے کا سلسلہ اس رمضان کے مہینے میں ہوا. قرآن کریم جو اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، عظیم، جیسا کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ہیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، وہ کائنات کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے، اور دوسرا آپ کا قرآن، یہ خدا تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے بنی نوع انسان پر، یہ خدا کا کلام ہے، ان کتابیں نحس چیزیں دیگر اس کتاب نہیں ہے، کتابیں تو سینکڑوں ہزاروں موجود ہیں دنیا، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، یہ تو خدا کا کلام ہے، اور آپ کو علم ہوگا کہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں ایک زمانے میں بڑا فتنہ اٹھا، ایک گمراہ فرقہ ایسا بھی تھا کہ وہ اس کو کہتے تھے یہ مخلوق ہے، بڑی امت کے اندر کوئی دو تین صدیوں تک بڑا فتنہ رہا، آج وہ فتنے نہیں ہے، آج اور قسم کے فتنے ہیں، اور مگر اس زمانے میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، چولی پہ لٹک گئے علماء اس کی وجہ سے، اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے چار حکومتوں کی ابتلا گزاری، چار حکومتیں یکے بعد دیگرے امام احمد پر ظلم کرتی رہیں گے اسی مسئلے پر، تو ان سے کہتے تم کہو قرآن مخلوق ہے، کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، میرے پاس کوئی کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز لاؤ تاکہ اس کے مطابق میں بات کروں، تو بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا حکم دوسرے کلاموں جیسا نہیں ہے، یہ شہنشاہ مطلق کا کلام ہے، ملوک الکلام ہے، کلام الملوک بھی لوگ کہتے ہیں، بادشاہوں کا کلام جو ہوتا ہے وہ بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو جو مالک الملک ہے، ملک الاملاک، شہنشاہ مطلق، اس کا جو کلام ہے اس کی کتنی قدر و منزلت اور وقت ہو سکتی ہے، تو یہ خدا کی بڑے انعامات میں انسان بڑے ناشکر گزار ہیں، خصوصاً مسلمان، کہ اس کلام پاک کا کوئی صحیح قدر نہیں کیا، یہ کلام جس کے پاس موجود ہو پھر وہ بھٹکتا پھرے، پھر وہ گمراہ ہو، پھر وہ ذلیل ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ جس کے پاس قرآن ہو اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، خدا کے ہاں اس کی عزت ہے، لیکن اغراض فاسدہ کی بنا پر، کوتاہی اور غفلت کی بنا پر کوئی قدر نہیں کیا، خصوصاً موجودہ دور کے اندر مسلمان قرآن کوئی قدر نہیں کر رہے، اور اس سے دنیا کو محروم بھی رکھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں جتلاتے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی دولت موجود ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس، خدا کی بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، مگر مسلمان ناشکر گزار ہیں، تو رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے، لوح محفوظ سے بیت العزت کے اندر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں اس کو اتارا، یہ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کی ایک رات کے اندر، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے پورے 23 برس میں اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل فرمایا، پورے 23 سال میں، یہ بیت العزت سے لے کر نہیں گیا، وہاں ایک رات میں ہی اتر گیا، اور وہ رات رمضان کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اس رات کے اندر، ایک رات کے اندر عبادت کرنا ہزار مہینے سے بہتر ہے. تو جا ہزار مہینہ کسی کو نصیب بھی نہیں ہو سکتا، اگر مل بھی جائے اس ایک رات کی عبادت اس سے زیادہ بہتر ہے. اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے وہ، وہ اسی رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، اور اسی کے اندر قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے بیت العزت میں ہوا، اور وہاں سے 23 برس پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہوا. باقی کتابیں ایک دم نازل ہوئی، اور باقی کتابوں کے بارے میں تفسیری روایت یہ ہے، طبرانی کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے، تورات 6 رمضان، انجیل 13 رمضان، اور قرآن 24 رمضان. یہ تفسیری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے. تو بہرحال رمضان کے مہینے کے ساتھ قرآن کریم کا تعلق ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے یہ بڑی دولت بنی نوع انسان کو دی، اس لیے پھر اس مہینے کو بطور یادگار قرآن کے ساتھ خصوصی لگاؤ اس مہینے کو، اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور پڑھنے سے مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، اگرچہ محض تلاوت بھی غنیمت ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مقصد النزول قرآن محض تلفظ نیس، قرآن کریم کو نازل کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الفاظ پڑھ لیا کریں جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں قرآن کیا میں تلاوت کر لوں، نہیں، بلکہ اتعاظ، اس قرآن سے نصیحت پکڑنا، اس کے بتلائے ہوئے اصولوں پر اعتقاد رکھنا اور عمل کرنا اور نصیحت حاصل کرنا اصل مقصد ہے قرآن کے نازل کرنے، اگرچہ تلاوت کرنا بھی غنیمت ہے، اور ایسی غنیمت ہے کہ حضور کا فرمان ہے ایک لفظ قرآن کریم کا پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. الف لام میم، کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ یہ لفظ 3 پڑھ لے، حضور نے فرمایا 30 نیکیاں مل جائیں گی، اگرچہ اس نے مطلب بھی نہیں سمجھا کہ اس کا معنی کیا، پھر بھی 30 نیکیاں مل جائیں گی. یہ خدا کا کلام ہے اور یہ ایسا بابت ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا کہ باقی جو کلام ہیں ان کو اگر بے سمجھے پڑھے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، جتنے بھی اوراد ہیں ان کو سمجھ کر پڑھے آدمی تب فائدہ ہوگا، لیکن خدا کا کلام ایسا ہے کہ اس کو سمجھے ہوئے اور بے سمجھے ہوئے جس طرح بھی پڑھے گا فائدہ ملے، ہر حالت میں فائدہ ہوگا. یہ ایسا بابرکت کلام ہے، سمجھا نہیں ہے مطلب لیکن پڑھا پھر بھی فائدہ ہوگا. یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ یہ خدا کا کلام، باقی کلاموں میں بے سمجھے سے رٹی سے پڑھ لیا کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کو، مگر قرآن کا ہر حالت میں فائدہ ہوگا، بشرطے کہ ایمان ہو اور نیت صالح ہو. تو اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان. یہ وہی ہدایت ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے. ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر اور دکھا ہم کو سیدھا راستہ. تو وہ راستہ یہ ہے جو قرآن بتلاتا. اس طرح اعتقاد رکھو، اس طرح عمل کرو، اس طرح اخلاق رکھو، اس طرح معاشرت رکھو، اس طریقے سے اقتصادیات کو اپناؤ. یہ ساری باتیں قرآن بیان کرتا ہے. قرآن متن ہے اور حضور کی احادیث شرع ہے، وہ اور زیادہ کھول کر بیان کرتا ہے. امام شافعی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر صحیح حدیث جو حضور سے ثابت ہے وہ شرع قرآن ہے. صحیح احادیث کے بغیر پوری طریقے سے قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے. پرویزی اور چکرالوی لوگ اسی واسطے حدیث کو برطرف کرتے ہیں تاکہ اپنی مرضی سے تفسیریں کر سکیں، تو گمراہی کے دروازے کھولتے ہیں لوگوں کے. تو یہ بات نہیں ہو سکتی. حدیث صحیح احادیث طرح ہے قرآن، یہ متن ہے. تو یہ ہدایت کا سامان پیدا کرتا ہے، اور ہدایت سب سے زیادہ ضروری ہے انسانوں کے لیے. دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ ضروری بات کہ انسانوں کو صحیح راستہ معلوم ہو، صحیح عقیدہ، صحیح عمل انسان کو معلوم ہو، اور اس کی شرع قرآن کرتا ہے. یہ جو ہر وقت ہم مانتے ہیں، مانگتے ہیں دن صراط المستقیم، ڈالی کل کتاب یہ ہے، فی ہے. یہ فرمایا ہدن للناس، ہدایت کا سامان ہے. جہاں بھی انسان پر دشواری آئے، مشکل آئے، رجوع کرو قرآن کی. حل میں مدکر، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ خود مفتی نہ بن بیٹھو. فسلوا علی ذکر ان کنتم لا تعلم، تم نہیں جانتے، جاننے والوں کے پاس جاؤ. عبداللہ ابن مسعود نے قسم اٹھا کر کہا، اس ذات پاک کی قسم جس کا کوئی شریک نہیں اپنے دور میں حضور کے بعد، کہ مجھے آج اگر معلوم ہو کہ فلاں آدمی مجھ سے زیادہ قرآن کریم جاننے والا ہے، میں سواری پر سوار ہو کر ضرور اس کے پاس جاؤں سیکھنے کے لیے، چاہے کتنا سفر بھی نہ. صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث کی خاطر دو دو مہینے کا سفر کیا، صرف ایک مسئلہ، ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے. اور پھر ایسا کہ جس وقت جا کر وہ معلوم کر لیا، وہاں سے دعوت بھی نہیں کھائی، ناشتہ بھی نہیں کیا، واپس پلٹ گیا کہ کہیں ہمارے اجر میں کمی نہ آ جائے. تو وہ تو اتنی جان فشانی کرتے تھے. بعض لوگ خراسان سے حجاز جاتے تھے، بعض لوگ حجاز سے خراسان تک جاتے تھے، ہزاروں میل دور کے قرآن کی کسی آیت کی تشریح معلوم کرنے. مولانا ابوالکلام آزاد نے تفسیر ترجمان القرآن جس آدمی کے نام پر معنون کی ہے، اس نے بیچارے نے قرآن کی چند آیتوں کا مطلب سمجھنے کے لیے قندھار سے رانچی تک کا سفر کیا تھا، اور پیدل سفر کیا تھا. غریب آدمی، مولانا اس وقت قید میں تھے، نظر بند تھے رانچی کے اندر. اس نے الہلال پرچے میں قرآن کی چند آیتوں کے بارے میں پڑھا تھا، کوئی شبہ پیدا ہوا تھا، اس کو حل کرنے کے لیے اتنا سفر کیا. پھر وہ پوچھنے کے بعد، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد وہ آدمی پوچھ کر کے نکل گیا. مولانا کوشش کرتے رہے کہ اس کو کچھ کرایہ وغیرہ دیا جائے، لیکن وہ غائب ہو گئے، پتہ نہ چلا اس کو. تو تفسیر کے اس کے نام پر معنون کیا. کتنی کوشش والا آدمی، کجا کندھار، کجا رانچی. وہ مولوی محمد الدین کندھاری تھا، فوت ہو چکا ہے، بہت زمانہ ہوا. اس کا نام مولوی محمد الدین تھا کندھاری، جو کندھار سے زیادہ تر پیدل سفر کر کے رانچی پہنچا تھا، قرآن کی چند آیتوں کا شکوک شبہات رفع کرنے کے لیے. بہرحال اس میں ہدایت کا سامان ہے. وبینات، واضح واضح باتیں ہیں ہدایت. بینات احکام، معجزہ دلائل، یہاں دلائل مراد، دلائل کے، ہدایت کے بڑے بڑے واضح دلائل موجود ہیں قرآن میں. والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بات. قرآن بالکل ایسے نہیں چھوڑتا، واضح کر دیتا ہے، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر کے رکھ دیتا ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے. یہ نے کہا من ہلاک ان بینہ وہ یحیٰ من حیٰ ان بینہ، جو زندہ رہے وہ بھی واضح بات کے بعد زندہ رہے، اور جس نے ہلاک اور گمراہ ہونا ہے واضح بات کے بعد گمراہ، تاکہ کوئی کسی کے لیے عذر باقی نہ رہے. اس کو پتہ نہیں چلا تھا، ایسی بات نہیں چھوڑتا، قرآن واضح کر دیتا ہے. یہ بینات فرقان فیصلہ کر، اور قرآن کا نام ہدایت بھی، خدا بھی، فرقان بھی، قرآن بھی. قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سمجھے، اور فرقان فیصلہ کن بات. تو یہ قرآن کا اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ رمضان میں تراویح ادا کی جائے، تاکہ قرآن کا سننا سنت ہے ایک مرتبہ کم سے کم رمضان میں. ہر مسلمان کے کان سے سارا قرآن گزر جائے، یہ خدا کی ہدایت کا پروگرام سال بھر کے لیے، اس کے لیے تعلیم کا لیے، اور زیادہ ہر ہر گھر میں تلاوت پڑھا جائے، اور قرآن کی تعلیم عام ہو، اس کی اشاعت عام، کوئی اس سے محروم نہ رہے. تو حضور کا فرمان، اللہ نے روزہ فرض قرار دیا، میں نے تمہاری لیے تراویح کو سنت قرار دیا، اور اس کے اندر یہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. بس جو آدمی پالے تم میں سے اس مبارک مہینے کو، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اور پہلے جو رعایت تھی کہ فدیہ بھی دے دو جو نہیں رکھنا چاہتا، اور رعایت ختم ہو گئی ہے. اب اگر معذور نہیں ہے تو اس کو روزہ ہی رکھنا ضروری ہے، اور اگر بیمار ہے، ایسی بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکتا، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو وہ نہ رکھے اس حالت کے اندر. اور سفر شرعی، تین دن کی مسافت کا سفر، جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق فقہائے حنفیہ کے نزدیک 48 میل ہوتا ہے، 48 میل کی منزل ہو تو یہ سفر شرعی ہوتا ہے، بعض 36 میل بھی کہتے ہیں علماء. اتنے سفر پر اگر ہو تو اس کو رعایت حاصل ہے کہ نہ رکھے ان دنوں میں. البتہ ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ صاف الفاظ آتے ہیں کہ من کانت لو حمولتن تابی علاش میں، جس کے پاس سواری ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو جہاں بھی اس کو رمضان ملے وہ روزہ رکھ لے، بہتر ہے اس کے لیے روزہ رکھ. بعد میں بہرحال روزے کی قضا بھی ضروری ہے، بعد میں دشواری لائق ہوگی. تو اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا. یہ مہینے بھر کے روزوں کا خاص اثر ہے انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اور روحانیت پیدا کرنے کے لیے گنتی پوری کرنی ضروری ہے، ورنہ تقوی کا ڈپلوما نہیں ملے گا. عدت من ایام اخر، جیسا طالب علم سپلیمنٹری امتحان دے کر جب پاس ہوتا ہے تو پھر اس کو سند ملتی ہے، یہ گنتی پوری کرنی ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا تو بعد میں نہیں، وہ رکھنا ضروری ہے، بعد میں پورا کرنا. اگر اگلا رمضان آ گیا اور اس وقت تک اس نے قضا نہیں کیا، عذر بھی نہیں تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک مد، دو مد تاوان بھی دینا پڑے گا اگلے رمضان کے بعد. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تاوان نہیں آئے گا، بہرحال دوسرے رمضان کے بعد قضا کر لے، دوسرے میں نہیں تیسرے رمضان کے بعد قضا کر لے، لیکن بہرحال وہ قضا کرنے ضروری ہے. عدت من ایام اخر، گنتی پوری کرنی. اللہ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، دیکھو سفر میں سہولت دے دی، ایسے ہی حاملہ عورت کو، مرضیہ کو سہولت دے دی. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں کرتا. احکام ایسے دیے کہ اس میں ساتھ ساتھ سہولتیں بھی دی ہیں اور رخصتیں بھی دی ہیں، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو. یہ گنتی کا پورا کرنا ضروری ہے، تیس یا مہینے کا پورا کرنا ضروری ہے. اس کا خاص اثر ہے انسان کے اندر تقوی کی روح پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرے. بعض فرماتے ہیں جب رمضان ختم ہوتا ہے اور عید کی نماز جب ادا کی جاتی ہے تو تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، یہ اسی تکبیر کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو. روزے کی وجہ سے انسان کے بدن کا شکریہ ادا ہو. حضور کا فرمان ہے ابو داؤد شریف، لکل شین زکات، ہر چیز کی زکات ہوتی ہے بھائی، وہ زکات الجسد الصوم، جسم کی زکات روزہ رکھنے سے ادا ہو. روزہ رکھتا ہے جسم کی زکات ادا ہوتی ہے، اور اس طریقے سے انسان شکریہ ادا کرنے والا ہے. خدا نے اس کو اتنی بڑی توفیق عطا فرمائی، اس نے فریضے کو پورا کیا، روحانیت کو اپنایا اور اس سے فائدہ اٹھایا، اس طریقے سے وہ خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا بنے.